الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واتقوا الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سورة البقرة کے اولی سا چه مسئلہ توحید و آمخ کی ذکر شوا حقیقی چه دعوی ذکر کلیو پی آئیو الناس عبدو سرا متردید پوری رد شرک اعتقادی فلا تجعلوا للہ اندادا دلتے جدویم ذل ذکر کلا الهوكم اله واحد سر او باغی داسې دلیلونه پیش کړل چار سبه کړهاله بما ينفع الناس مالګه مرچکه کورکمان هر سبه کړهاله بما ينفع الناس نرد شرک فعلی او سره مرګری کو چې مسله پورش تک توحید ال پورشی چوم د اعتقادی شرک رد راشي هم د عملی عمل کې او په فعل کې شرک څه دی چې غیر الله په نوم باندې مالونه دولتونه نظرانی شکرانی دیګونه او ساروی ګډان سنگان د خلق لګیا دي دې د شرک فعلی وی کنه ها دا سره مرګري کوي دې ځکه رد شرک فعلی مسله د حلال او د حرام او څنګه چې تل یو الناس عبدو ویلو کنه عام خطاب مثلا ته هم یو الناس وې چې دا غوړې مستقل عقیده ده رد شرک فعلی او ډېر خلق پکې مبتلا دي نو ځکه عام خطاب کوي چې خلقو رزق پاک کړي دا حلال او دا حرام تمیز وکئ زکه چې رزق حرام شي کنه بیا نو عبادت قبليږي نو سوال قبليږي هیڅ نکی ټول ملک تباہ و برباد شي نو دا و ذکر کی کلو مم ما فی الارض سره بیا ورپسې مانعین ذکر کی چې دې مسلې نه ډېر خلک دنیا کې منع کوي یا سوق دي او یو ول خو شیطان دی هغه مخالفت کې دعوت چلی خلق ته ها د شرک دعوت ور کوي ډوړه قسمه اعتقادي او فعلی بیا ور پسې چې دې سره دلیل شته نو بو یې چې نه دلیل نشته خو د آبا او اجدادو خبر راتینګ کړی دا بیا ورپسې مثال بیان کی وضاحت لپاره یا ایها الناس اے د ټولی دنیا خلقو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا خوره اجازت ته امر دی باحت ته غره وجوب نه دی چې کنه اوسله خوراک نه کیندا غټ ګناهګار دی نا امر دی باحت ته پاره دی اجازت ته پاره دی خوره فمم ما ډیرانا من تبعیزی راوړ دی چې زموږه کې خور ډیر سيزونه دي اسنه چې ټولو خوره مم ما بعضی داغنا فی الارض چې زموږه کې دي زموږه کې خو خاورې شګې غټې ارسوشتا واللہی گوری دا خوراک شیو پی جنے حلالا طیبا حلال اغیطوی چی پردے مال نئی ساخ پل مال کل دا صریخ پل مالی خمردار شی ولی چاڑے پی رانخ کا سات نو خوتو نکا خپل مال خو طیبا نشو خبیص شو دامانا دی پتا باندی کل خپل مالی خو و بلو جبان دی خوبص پکی راشی چه جهالتو پکی پوانون دا غیر اللہ نمی اپو آغست چه دا خو میده بابا منلے دی گور خپل مال دی حالا مردار که حرام که دغاو نخوری گواری طیبان یا خپل مالی خدا سی چه دا خوراک نئی کنا طیبان پکی نئی ولی طیب اغه ته وی چې مې سترګې خوخې او مې زړه خوخې دې ته طیب وای او کله دا سي چې سترګې نه خوخې الکه کې کړهو نه خورې غره هغه نو زړی کرکا کیږي نه طیبان خلاف دې غره ها دا سیدا خلق دې بس چیرې عقیده خرابې کنا نو دې ظالمانو په دې خلقو سس نه دي خرولي په دې مړای کې به د ماشومانو د غوښو انزيران کنا دې مشرانو وته وي چې مونږ کانو بچی ولا پاخه کوي یخته تو څه سبو لګانی په دې خرولي دي ښا الهک پاغ داز چا وی دا کوم کتاب کې راغلی چې دا په دې حقيقي تا خو مرز دې مړای اوپړسيږي غوټي غوټي بګه پیدا شي ته دې علاج کوا حلالاً طیباً یویلی دی دا گنده سیزونا مخورا دا حشرات مخورا خورا مخورا پر دی دکانو که خورا مخرسی گی پتری غنتی جوڑ کلی تو بای چی دا لحس دی وی دا خز یخلی نو تو با خزید دی و طیباً نوری دلی نو حرام مال مخورا حلال خورا طیباً صفا و سترا چکر کته دل نه درځي بوئی نه یې کړې آشي خپل ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مزه غره په قدمونو د شیطان پسې دې بدر باندې هغه مرداري خوري چې وی با چې دا غره خوردا ده نو ثواب د پاره غوسه کاو کاوي په عذاب یې د ثواب نوم یې خېره اغه تخو الله وزل حرام ویلی قران کې جما او هلل لغیر الله به او فسق نو هلل لغیر الله به وما ذبح على النصب سوسو زل ویلی چې دا ګوره حرام دی حرام دا وخت او شیطان وی دا ثواب شه دی لیکي بابا برکته چولې دي خطوات شیطان دا ټول قدم نه وي نبی علیہ السلام په وخت کې دا ناشنا کارنامی وی کولی یو با نظر ما نلیو چه ما بزان نظر کلی چه دو خپل زی علالو ما ابن عباس رضی اللہ عنو وطم اوی من مسعود هم چه هزا من خطوات الشیطان را گیری کلی کنا داد شیطان علم صدا گواری زان بچ کا گڑا لال کا زی علال نکی بلی ولی دې چې طواف دې بیت الله نه کاو نو زامن و تر رسې چولیو یو پلا بل پلا او په سلوري طواف کاو په سلور بوړي باندې نبی له سلام دا ولي وی دې نظر منلې چې زبر داسې طواف کوم وی لري کته نه دا سړی دې کو ساروي تاسو ته را چولې من خطوات الشیطان دا ټول شیطان قدمونه دي طریقې دي په خلق باندې لبی کوي قرطبی موی دا لفظ عام دي او صحیح هو ان اللفظ عام فی کل ما عدا السنن والشرایع من المعاصی والبدع هر هغه عمل چې د سنت خلاف او د شریعت خلاف وي که ګناي او که بدعتي نو بس ټول په دې کې رالخه لا تتبعوا خطوات الشیطان چې دا ګوره د شیطان طریقې دي د هغه سنت دي د هغه لارې دي هغه د تخول دي داسې مکوي ښا چې خلکو کوم شیطان خوشاله کړی دی. ری روزه کې بچ ماشوم مړ شو نو پلار به مازیګر په خلکو باندې شربت ویشنو نه اب نه شربت ونه به ولي شربت به وکنو پې به پکوا چول نه و داسې کرکاو د خري متیازي خپل لارو کې به ګرځاو په دې ماشومان واجزان سي دا ولي دا وی غبطګي لا تورسي دا راته چا ویل دا و تورسي فتوات شیطان. کله به ماشوم بوته زیارت له هغه زیارت نه چاپیره بد ملک واخه او در بولاړو ندی ته وی چتله ما چل تک ګوره در بولا غټور کای ها ناس نه جوړیږي یرا کال ته وظیپ کې کاتن دربکم و پیدا کې دې بی غټي ټول به غټي ورکړې وی دا سله یرا دا بګی سوی من خطوات شیطان چته واخوله غټه ورکی نو ماشوم به جوړ شي مرض به نه لري شي عجیب خلقو بعضی وړو باندې داسې مرضی چې بس ته شډو کې پاتې شي ویو دا سې ځان کله دې اخبار کې هم کله کله راځي ظالمان دي کنه ها نو شیطان به وته وی دې لوټو سره وتلې نروغ بشی نگورا سادین نبی لوٹی راوڑی نماشون بے وصر او تالو اگا بلا خراب شو دا کسما کسم طریقی دی دی خلقو دا شرکیاتو خوا تا طول من خطوات شیطان دی کل چی بدا چا سخت مقدیم و دشمن بے او کنا پتن باوا ناغیت ایسوی وی اوڑو آخ لے او د مقبره نه چاپیر ودوله وای توبه مقبره خو هغه وسومره ولغخته خان دا هغه نه و چاپیر ولو به ودولولو الهکه په دې وسو شي ها دلته خو مقبره نشته نو د نټای جټای نه کته کله ولغورځي کله وخی غورځي میانو ته وای چې زمونږه جت پرشي خدای باندې نو تاسو وینئ کنه مرغانو ته برابر غوخی ولی امون زو د سنشتہ ولی ولا تتبعوا خطوات الشیطان دا ټول شیطان کارونه دي هغه چا سره خنه کوي ها انه لکم عدو مبین بشکدا شیطان ستاسو دشمن لخکارا دشمن چاته سمک لار خو نه خی کنه ها ټول غلط لار خی او شیطان ګوره یوازې د پیریانو دانه دی دی بندیانو کې ډیر دی توبه چرایشی او مریضوی نه کنه وی تاسو کې تور څوک نشتا دا څنګه کور دی کنه په مرګه خوشاله یې دا غټی غټی خبرې به او کیو پڑھونے با کز کیو توبہ تو اید اپ بلقیس رالہ او دا زورنی با کئی خان آگی با توی سچلو کو وی سچلو کئی اوچتے کئی دا غزے پلانی با چالے ہو سے دا غزے بل ابیلے ہو سے دا نی پریدی پا قلار باندکا نا دا ګوره ټول شرک کارونه دي وته وای مړ دي شي همغه شرک نکو ها ځان غر کو دا خو یو وړو کې نه اګه داسي سلی همغه په ځان نغر کو ها سخت جواب وته ور کوي توس د کم نه شیطان رالی انما امرکم بالسوء والفحشاء دا شیطان دعوت ته ها بیشک دا شیطان امر کی با قید تاستا بسوئی والفحشائی پتوالو قسم شرک نصرہ شرک اعتقادی او شرک فعلی بسوئی پا گناہ سرا چگا عقیدہ دا او پا بے حیائی سرا شرک سرا بے حیائی لازمہ دا خوا پدې مشرکانو کې بالکل ګورې ستر پړ د نشته پل پر دې نشته څوک ناشنا بند براشي ادي دې بوته وي دا کوڅه کې ولې ودرې دي دا ستا پر دې ځای دی ناری و ته پوسو کې دا څوک دی دا په نساته کې زمونږ یو دا واده و دا دا غي فرزه ده دا غي خوري دي دا راته وخدای بالکل پکې حیا نشته ستر پرده پکې نشته ښا دې ته فحشاوي کنه ښا د شرک سره دا شی لازم دی ښا وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او دې امر کې تاسو ته چې وایې په الله باندې اګه چې نه پويګې قران وی موایې چې نه پويګې دی وی وایې چې نه پويګې چې دا زموږ مشرانو کړی دی آزاد زموږ دستور دی دا وره ابن کثیر وی نما لا تعلمون ذلان دی ابن کثیر وی فیدخل فیه کل کافر و کل مبتدع ذلان دی هر کافر راغه په الله دروغ جوړی او هر مبتدع راغه په الله دروغ جوړی زکا وظیفه وکي وظیفه وکي ذکر وکي فزور خلق به خوب استلی چته وته مکه واداسي وی دا ذکر نه مونږ نکای پیدا ذکر نه وکنا ذکر خو الله وی په دما کوا فزړ کی کوا دا خو بدعت ته چته کې دې ته ذکر نشي ویلې هغه خبرې وکي ښا چې ګور دا الله ذکر نه مونږ نکای نظر دې دعوت شو و دې دلیل پیش کړي و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله کله چې ویل شي دې ته په نصیحت کې چې تابعداریو کې داغه قران چې الله نازل کړی دی پل طریقې او پل رواجونه پرې دي قالوا نوای دې بل نتبعوا نا ولې به پرې دوی ښه مونږ به تابعداری کوو مال فینا علی ابانا دا هغه طریقو چې مونږ دې مونږ په غیبان دې خپل مشران دا وي زمونږ مشران طریقې دي بابا به وي په یو لسم باندې ګوړه ویشله جوړه وړه ککړی وا ادا د ملک واړو ور پسیو نو مونږ به دا پریدو مونږ مشران طریقې نه پریدو مال فینا علی ابا انا الله وي هغه مشرانو چو مشران یې غیدا کارونه کوي او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا اگر کو مشران د دې ځاسه خلق چې نه پويده پیسې باندې د دنیا په خپل کارونه نه پويده ولا يعقلون ولا يهتدون ان ذا دین خبر ولا يهتدون ځله خبرې پکې نه وي نه دنیا په کار پويده نه دین په کار پويده دا دا غی کار اولی تو دنیا کارون ادا سوچا دا عقل نخلاف کچرتا باتروم غسل خانه بے جوڑولا نو قبل پنر خواتا بے جوڑا تا تا دمرا پتا نشتے چی پیغمبر ویلیو چی کل عجد تکینے نو نبا قبل تمخ کوئی نبا شا کوئی انداتا سنگا جو کری لا یاقلون شیعن ولا یحتدون او کل چی منزل ورات لنو او امام باود ریدن دبا کنزل شورو کرو چی ما تا ام صبرو نکو زمانه دی او د سپه د شوا چې زمانه رکاتو شو امام اجز ویرا غیر کړو بیا کنه دور نه پوی د چې راستا باغوان دی ابدې جمعهتونو کې ودا اجز جمعیش په بشوا امون به وکړه راوا بولې دو نو دا د کې خانه کو نه مجمع براسه مشوي په جمعهت کې ها جمعهت بیٹول ګندک اروجی بدسوي د مخامی یا د جمعی دا د هغه کار نه پوهې دنیا په کار باندې دا د هغه عقل ها او چې روجي بډيري توديوي پیدا کاله کا هغه بابو زراوله زه زمانو خیرن بابو زبو اډنده به د مچانو د غولو نه ډکوا او دا وی پکې وه نه به پروجو کې وه چې سړی شي خدای ته اته کې عقل نشتا ته دومره نه پوهیږي دا وس خوري ته لا یاقلون شین ولا یهتدون نه د دنیا نه خبرو نه دین نه خبرو نو ته به دې مشرانو پسې زی او دې مثال پیش کړي چې دا سه خلق تا پیغمبر دعوت پیش کاو نو مثال څنګه ویل کا شپن کې او ګډبا چې خپل بيزو ګړو تاواز کوي او هغه اس سرو چت کی आवाज واوري نور پدې نه پويږي چې مونږ ته سووي الله وي ځکه چې پیغمبر چې دې ظالمانو خلق ته بیان کوي کنه واسه هغه आवाज یې په غوږ باندې لګي نور پويږي نه چې دا دې مونږ ته سووي چې دا حرام دی او دا حلال دی دا خوره او دا مخره وی مونږ خو پوه نه شو او مثل الذين كفروا او مثال دا هغه کسانو چې کافران دي په وخت بیان د پیغمبر کې کما مثل الذي پشان دا هغه سړی دی دا شپن کې دی ینعق چې आवाज کوي بما لا يسمع هغه خپل سارو ته چې غي نور سنوري الا دعا و نداء مگر आवाज او چغه په دومره پوهی چې आवाज وشو نور خو په دې نه پوهیږي چې راشه وي که سی وي دغه سي دي خلق حال دې قران بیان په وخت کې وی مونږه خو په نشو په خبره باندې چې سی وي الله ول مثال د ډنګرو سره ذکر کوي سمن کانو دی داوری دو دا حق ناو داوری دو دا قرآن نا بکمون چالاگان دی قرآن نشی ویلی از دکڑه نده رومیون راند دی وینی هم نکنا فهم لا یاقلون پس دی که عقلم نشت دی سوچ و فکر نشی کولی داغی بشانتی مثال ذکر کن ولی علت اللہ بیان کرو چه ما ده دید ظلونو ناغا فهم اغا غسته ده ده دیده دی گروناو نو جرمونو پو جبان ده عذاب ده په دنیا کې ناغی واس نپوی گی پا قرآن بانده نیو ترغیب ذکر شعام چه خلقو حرام و نزان بچ که گوره اس مومنانو ته خطاب کی خاص او شان ذکر کی ده ده امتو چې دا خطاب خو الله پیغمبرانو ته کړو په خپل خپل وخت کې او د دې امت ته مؤمنانو ته وکړو د دې سمره مرتبه او چې تکړه پیغمبرانو سره یو ځای کړو هغه سورتي مؤمنون کې بیا راشي 50 نمبر آیات غالبا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم خوره صفا و سترا و رزق و چه درکڑه می تا ستا ده کلو مانا سمانا ده تش خوراک نه نفع واخله فیده واخله ده صفا و سترا و سیدون نا چه تعلیم تا سلمان درکڑه ده که خوراک ده که لباس ده که دنیا نور سامانو دی چلا جایز کلی نو ټول یادې کنا پیدا غستل انتفاع د مراد ده وشکرو لله او په دې نیت باندې اخره چې الحمدلله په وای الله شکریا ادا کړئ ان کنتم ایه او تعبدون کچره تاسو خاص الله لپاره عبادت کوونکی ایه کنا عبدو عقیده یادې کساسو عقیده توحیدی تاسو به حرام خوراک نه کوئ ان کنتم یاو تعبدون. اوس الله خپل محرمات بیانې. دا خو محرمات د عبادو چې الله وی دا حرام ندی په ځانوم په زور حرام کړی. کلو د دې په حق کې الله اجازه کړی چې دا خوره. او چې الله کوم حرام کړی دی نو دا غي فرس بیانې. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. بیشک الله حرام کړی دی پتا سبان دی دغه ټول سیزونه چې مشرکان یې خوري. دا ځکه ذکر کړل چې دا خاصه سیزونه دي چې دی وته بالکل حلال وي. هغه وسم کچې دا ساروی خوري نو حلال یې نه. دا سه په لارګو مرګو وي دا چینیان او دا ټول کافران دا وسه اباز به خورینو کلمه مالی مخپنوی خوال علم نکی خواه دا مردار شوکن خواه ود دماوین بیدون کی دمم مصفوحن او غخاد خنزیر وما اویل لبیی لغیر اللہ او حقا شیچه انو مواغستی شی پاغید غیر اللہ پاک شیئی حلال یو بنده امنی دغیر پنم بند ناغا دی سیزونا سر حساب شو حرام شو لکا سنگ چی دا خنزیر وغیر حرام دی. دا ذکر ذکر کرو سلور پینزو چی دا مشرکین پا غزام باندی رد کئی خاص. نور دا قرآن دی سر مطلب نی چی دا محرمات وغا طول فرس بیانی نه اس رخصت بیانی پا دی که ومانی تر را سوک چی محتاج شو پلوګه کې غیر باغن چني تجاوز کوون کې د اسلام نه اولادن او ني اوريدن کې د حدنا ولا اسمع له نشته اس ګنا په د باندې کده دي سيزن خوراکو کې فمن استر استراري حالت دي ته وي کنه چې بنده به اختیار شي او موت تنزدی شي د خوراک څه شي نه حلال ادا سي زنين الله ته اجازه کړي چې دې نه خوراک کا او کو دې نه کو ځان دې کلک کو چې نه نه زه مردار خورم ابدې کې مړ شو نو خودکشي وکړه تک ځان چې بخپله قتل کړي دغه الله ول اجازه کړه دې دې جائز شي نه خوري دا استاد پاره د روړه په ځای باندې حلال اچھا ته دینه ځان منه کې نو خودکشي دی وکړه دا استاد پاره الله مباح پیدا کړی ښا غیر باغین دامنه چې دا بنوي چې دا زماده پاره هر وخت کې حلال دی بیا به هم خورم وي نه انا به زیاتې کوي د حد نه چې په سورې کار کېږي دورا بخوري ولا عادن اځې معنا دا هم دا چې عادت پدې نه جوړی هر دې کې هډیر خواندو او عادت شي وسره نه هیڅ ګنا نشته په دې باندې ان الله غفور رحیم بشکل بخون کې مهربان وګوره مخ کې وی ګنا نشته عدل ته وی الله وا تبخنو کې رحم والدين نو چې ګنا نشته نو څنګه غفور رحیم وي ویدا د خلق په خیال کې غوګنا دی کنه ولی چې نا خبره خلق ویني یو بوې دې ظالم تا وګوره مرداره وخړه دیو ډیرو کې شوی دا خبره د ملک ورپسې کی کنه ها نو الله وی د خلق په نظر کې ګناګارې نظام بخنه می تا تا وکړه بیشک اللہ بخشش کون کے دے مہربان. دا مسئلہ ذکر شوا دا حل و حرمت نو بیا اللہ زورن ذکر کی اگا خلق اللہ چی دے نو بیان کری خونیو بیان کری نو زکا خلق جدان نپوی دا مرداری خوڑی او دا بیوی چی دا خوڑ دا دا دا ثواب شیر زورو تا چانو ویلی زورنا دا ان الذين بشکا کسان یکتمونا چپټئی هغه سي مانزل الله من الكتاب احکام چلنا نازل کړیو په کتاب کې تورات کې ویشترو نبی سمنن قلیلن او دے زکا پٹکڑی وی چی اغسط بے پدی باندی دا دنیا لگا سمنن قلیلن خاص کر یہود چی کل خبر شو چی پیغمبر را روان دے او اغیط خود خلقونا دیر زیاد مراعات دیر سامانونا تحپی دا دا راسمو کنا ناغیوی چی پیغمبر را شی خودمون کار بخراب شی زکا دے وخام خادا مسئلی کئی چی دا مرداری دی او دا حرام دی دا مخورے نو شورو یکلنو اغیر پٹول بیا چی دے نسو خبر نشی کنا ویشترو نبی سمنن قلیل اولی چې زمونږ په دې خلق باندې سدي چې دا په ځای پاتې شي چې زمونږ پاغي مال دولت کې او وظیفو کې او په دې کې پرخران شي دا زور لګاو ویشترو نبی سمنن قلیلا اولائک دا کسان چې دی مایا کلونا فی بطونهم الا النار نا چې دی خپل خېټو ته مگر وره الله ته ګورخ کار ور ویل دي او یقینا چې هغه ور نو اخو خوراکونو قسمه قسم کنه دا ځکه چې سبب د ور دی الله دې دې پوجا باندې به جهنم تزیخا ولا یکلمهم الله خبر بون کې الذی سرا یوم القیامت ورځ د قیامت خبرې د رحمت ولا یزکیهم نو پاک کې دی له راز دی ګناهونو نه پاکواله خواله د مؤمنانو کوي په شفاعت باندې په خپل رحم باندې به ګناون نه پاک کی او زی به جنت ته ازی نه پاک کی او زی د پاره عذاب دې دردناک اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا خلق دې چې خوخه کړه گمراهی دا کفر او شرک خوخو دا بی دینی خوخه وا گمراهی او په مقابله د هدایت کې او د قران کې دې پرې خورو ولی عذاب بالمغفره او عذاب خوخ کده اخرت او بخنه پرې خورو ده اما صبر او مال النار سمره صبر ناګ دي پور باندې الله ورسو کې خېټ او تاچی اسو کو توردانګي توبه سمره لوی صبر دې فما اصبرهم على النار سمان یعنی على عمل النار دی په دې خپل شرکی او عملونو باندې سمره کلک دی دا داسې ده لکه یو سړی چې ورته ملاو تړي کلکی چراله وای راله وای ذالک دا ځکه کلک دی په خپل کفر باندې بین الله نزل الكتاب بالحق چې بهشکه الله نازل کړی او قران ده حق ده پارا چه خلق یومنی حق کارشی بالصدق او بالحجت قرطبی ہوئی اللہ کتاب نازل کرے ہو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا بِالْكِتَابِ او بے شکاہ کسان چه اختلاف جوڑ کا پدی کتاب کی اختلاف ہوئے جوڑ کا چه دا خبر گڑا وڑا شی چه دا اخکارنشی خلق تہا نو بس ارا مسئلہ اختلافی کړه که قرآن داوی چې غیر الله تواز مو کوي حدیث وی نوې د محبت ته پاره خیر ده ها که قرآن داوی چې پیغمبر غیب دان نه ده نو تواز مو کوي چې محمدو یا رسول الله دی وی ولدا مان زکه چې مونږ وایو چې ایها النبی او کنو آئے دا خو تا دس خط کرے دیکھا حجد با اختلاف کوم پا قرآن کی اس تا اختلاف دیکھا نخوا تو توائیم اولیاء سنشی کولے دین اسو آرے سلو ملشیوی دینو ولی نپری دے بی ولی تا سورہ کحب کی ندی اوری دلی چو وکانا ابوهما صالحا ان الذين اختلفوا في الكتاب ذلكه هغه کسان چې قران کې اختلاف جوړ کو لفی شقاق بعید دی په داسې دشمنه کې وی چې داغي حل نکېږي داروغه نکېږي ها الله وی دا بعید ده چې الله ته بعید وي نبا سمره پاسه لوي پکې ها بانا داده چې تدې خلق هدایت نشي کېده دی محروم شوي د هدایت نه تر دې پورې مسله ده سنت وا د رسالت ذکر شو دویم ایسه ده سورة البقرة نو دریم شروع کی مسئلہ دی جہاد فی سبیل اللہ باقی کیم دری حصی دی یوی تا تحذیب الاخلاق وی چی جہاد بالا کہیں چی اخلاق دی دا مسلمانی اسے نچی دی گیری نا دی بریت جوڑ کری تو بخدر دا با گلا نوی خبر دا با پخوا چانو کری خوا دا گیری نا بریت جوڑ کری خلق دیتا جہاد ہوئی تو پا دیبان نی خلق یاریں نا اخلاق زدکا دا قرآن تحذیب الاخلاق پا یو آیات کی 177 دویم ایسا دا پا سیاست المدن چی دا کلو اصلاح شی دا کلو اصلاح چی کلو کی امنی نمجاہد بطلی میدان کی بجنگ کی او پروا بینی غم با سرنی درستو چکور کې وسنګ چلی را چرته چا دا کني ورزولي دا غم بو سره نیولي اسلام وای کنا امن وای کنا هغه د پاره سلور احکام ذکر کړي قصاص وصیت صوم او نهي عن الرشوت دا دې سلور احکام باندې با په کلو کې امن راشي نو مجاهد تبا فکر نه په میدان جهاد کې نه و جنگ کول شي اوبه سجنګ چې هغه په سختو نه دیو فنونه او تکیږي چې نن دا چلو شو دا چلو دا دویم ایسوا دریم ایسته تدبیر المنزل وی د کور اصلاح د دې کور انتظام د مسلمان د دې چار دیواله چې دې پکې دیره دي تدید پاره تل احکام ذکر کړی دي چې د یو کور کې امن راشي نو دا کلی د دینه جوړ دی دا علاقه د یو یو کور نه جوړ ده دا ملک د یو یو کور نه جوړ دی چې دا یو یو کور داسې د قران په دی احکام باندې صحیح شي نو ټول به صحیح شي نو دا درې سی په مسله جهاد کې ذکر کړی اولیسا تحذیب الاخلاق دا اخلاق و صفائی پتی یو آیات کی اگا لس ذکر کئی عام پینزو آگا چی دا زلد پار دی چی انسان زلد پاگی سر صحیح شی او پینزو آگا دی چی دا عمل دا پار دی دا لس خبری پکی آسان اجمالن دی انور پکی ترشپالو سپوری بیا امور مصلحه دی امور مصلحه لیس البر وقت سره مناسبت تا دی خواه چی مسئله در رسالت کی مشعور واقعه در قبلی ذکر شوا لوی انگام جوڑا شوا او قبلی پا که اخکار شوی چا بیت المقدس تجمون شورو که چا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش زیتا منسیورو کو دیر قبلی پا کی اخکارا شوی خوا نو اللہ رد کی پا دی باندی چلے سل بر را یہ خلقو تاسو دا دین نیکی جوڑا کنا تاسو دین دیتا ہوئی یو جزی خبر را ٹنگا کنا وی دا دین دی تا یواز پاگی نا دی ار آغا بندہ چی یو جزی خبر را ٹنگا کی وی دا دین دی دا هر زمانه کې دا سیخه هغه ته دین وای او دین نه پیژني چې دین خو توحید دی دین خو اسلام دی نو يهودو دا راټینګ کړه چې با زمون بیت المقدس شته امونږ هغه ته مونږ کو زمونږ ته هیڅ تاجت نشته نو سواره وای چې زمونږ بیت اللحم شته او مشرق طرف ته مونږ کو زمونږ هیڅ تاجت نشته مشرکان مشرکین وی چې زمونږه لات منات شته مونږ یې چاته اجازه نشته او د دې زمانو مبتدعين وی چې زمونږه پیران شته زمونږه شیخان شته زمونږه یې چاته اجازه نشته. الله رب العزت وی دا دین دی دا نیکی ده دا الله رضا ده دا تاسو یې کوي لیس البر ندا سنیکی ندا سدین ندا دا اللہ رضا انتو ولو جوہکم چی اڑوے مخون اخپل قبل المشرق والمغربی دا اخپل طبیعت کار دے سوک پا طبرت مشرق باندے سوک پا طرف دا مغرب باندے اٹول پا کرا لکھا ڈلی جوڑی کڑی دی اوزان لے فارمولا جوڑا کړی دا چې دا زمون فارم دی او خلق فزورا په پیسو په راولي او دا ډکه دا فارم ډکه اټولر سي ځان نه جوړ قرآن پکې نشتا اوسوک بوي جهاد کانفرنس د قدین دی نور څه نشته دی اوسوک بوي اصلاحي کمیټي بس د قدین مخلوق خدمت خدمت خلق دا کو دا په خوانه دا چلخه په خوانه دی وبند او هندستان خدام الدین پارٹی جوړ شي وا نمونه ولخه خسته یخینو سرفروشان اسلام راځه مون سره داخله او مون سره نمونه ولیکه ښه قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله نیکی دادا دین دادا دا اللہ رضا دادا چه خبر دا اول نشورو کا دا ابتدانا من آمن بالله والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین ایمان اول اصدقا کانا خوا اگر سوک چی ایمان روڑی پا اللہ تعالی باندی پا وحدانیت سرا والیوم الاخر پرز داخرت باندی والملائکتی پا ملائکو دا اللہ باندی والکتابی پتولو اسمانیو کتابونو باندی والنبین او پتولو پیغمبرانو چه سنگ هاری او سرا دا ایمان طریقہ دا چه اللہ واحد لا شریک دے قیامت حق دے جنت حق دے دوزخ حق دے پلسرات حق دے میزان حق دے تول دا اعمالو او عمل نامی ویشل دا حق دی دا تول دا قیامت احوال لکنا دا ایمان دے پا قیامت باندی او پا ملائکو باندی چی دا نور نا پیدا دی او معصوم دی گناہ تینا نکی گی دا اللہ تابدار دی چاگو تصویلی دی نو پاگی دیوٹے باندی با قیدہ پلزی مواری ادا کئی کتابون آسمانی خوا ار کتاب نا او پیغمبران چی سمر دی نو دا حق دی معصوم دی پٹولو باندی دمونگا ایمان دی لیکن عمل با پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چی دس کڑی نو آکار بکو اصا نا چی تا کوئی تور تا روان شی چی موسیٰ علیہ السلام تلو ورګه چیلو باسمه انا استاد پاره خو نو هغه کارونه باندې کوي چې هغه کړیو ښا دا سنور پیغمبرانو چې سکړي اسه نه چې ته خپل بیبي او معشوم بوزي او چې ته ځنګل کې پرې دي ولي چې ابراهيم عليه السلام دا سکړيو نو هغه به کول نو تیسره کې هغه ته خپل لاوې ليو کنه تا ته شیطان وي دا خو من خطوات شیطان دی یا دغسی اسماعیلیه و توی اغا خانیان اغی خپل زی قربان کئی کن هر کال کی او تن پا گدا سی خو اغلا بیا دیر مال دولتو چه چه چه خاخی ایگی بگی کنا پا مال دولت کی نا بیا خود تیار شی وی زی مال سکوی دیکھو مال درواز سلو را نی نگٹی نچه مال اغی دور مال را دی دی پا که نی کنا او نو چاړه را واخلي او د حسین په نوم اغلب تیو باسی تو خا ولی ابراهیم علیہ السلام سنت تازه کو او خپل زینه قربان کو شاباش من خطوات الشیطان تا پا ستا پیغمبر نشته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سکړی دی ته خو بد هغه په طریقه عمل کړي و آت المال نو دا پینځه د ایمان خبرې وي پینځه ورپسې ذکر کوي پینځه د عمل ورکوي مال عام د الله په نوم باندې خیرات او صدقات زکه زکات رستو راځي غته نه مراد علی حبیم سره د محبت د دنا د مال سره خدای الله محبت په سیوا ده نو زکه ورکوي ای حب الله فی اعطاء مرضاتی غل رزاقین زکا ذوی القربا خپلوانو ته ورکوي ولی تامه ایمانانو ته المساکین مسکینانو ته وابن السبن السبیل مسافر ته وسائلین سوالګرو ته وفر رقاب او پازا د ولود غلامانو کې د توحو کنه ته د خپل مال نه برخه چاله ورکه دا تا غنی له وړې کو دا نه دی ویلې ښا په خپل جماعت باندې صرف کئ فاندز جمع کئ دا لنه دی ویلې الله ویلې چې دا کسان دي ذوال قربا خپلوانو کې سو غریبان شته رونا خریونا رویرونا دا ذوال قربا دي اول د دې حق دی چې تا سره مال او زکات وو او ستارور او ستاترو ستا ماما او ستاروارو ستا خوري جزان غریبان دي مخکې غیله ورکخه او بیا یتیمانانو مسکینانو ابن السبیل الله مال بدیل ورکول شي دې د نوم د پاره اوسینو ایدیله ورکی دا څه کوي دا غصه پته لګي د مسلمان هي او د نه مسلمان هي کله سیلانون و توی سیلانیان بریلیان غیلی ورکی دا سکه تا قرآن نده ویلی او تو زن تا مجاہد وی دا شپگی ذکر کل خدل تا دیتا اخلاق وی خوا وستعات بیانی واقام الصلاة پابندی کی دمانزو و آت الزکاة ورکی فرض زکاة دمال والموفون بعدهم دې صفات ذکر کو دغه دې کې ډېر خلک نقصان کوي ښا دوا دې پابندي څوک نه کوي ښا نو یوفونه او نوې ويوفونه نه ولموفونه او پابندي کوونکې دې په خپل وعده باندې کله چې وعده یې کړی وصابرین او صبرناک دې فی الباسای پتاوانونو کې وذرای په مرزونو کې وحین البعث او په وخت د جنگ کې نګورا چې دا جدا جدا کې کنه پنځه خو مخ کې ذکر شو د ایمان خبرې تر و نبیین پورې بیا د اتل مال نه پس شپږ سيزونه د قربا یتاما مساکین درې ابن السبیل سائلین فی الرقاب شپږ ورپسې اقام الصلاة و ات الزکات و الموفون بعهدهم والصابرین دا چې یو ځای کې کنا ټول نو دینو سپینځلو سپور جوړی ښه دا د مجاهد اول تیارې شو چې دی به د کور اله وزي چې مخکې په دې پینځلو سو احکام د الله باندې د قران باندې ځان برابر کی هاو نو کدا چې 313 پوره شو کنا نو دنیا ته وتم بکیږي دنیا ته هم لاتړي داس یوم نه پیدا کیږي نو په 313 دا خو اوکې پیغمبر ډیر لوی همت چې دا خلک پیدا کړو اولائک الذین صدقوا دا پنځله سو صفات نواله دا رښتینی دي صدقوا په خپل دعوه کې کړي ځان ته مجاهدین وي دا پرښتیا مجاهدین دي ښا اولائک هم المتقون ام دغه متقیان خلق دیم چې صورت شروع په دې شی و چې هدل للمتقین دا متقین دي له دې تهذیب الاخلاق خو چې مجاهد به اول د دې آیات په دې ټولو اصول باندې یقیني نه بیا جهاد کول شي هغه باندې چې رستو کیږي نو چې رسوا کیږي انا به دشمن ته ملامت کیږي هغه چې ربيون ویل دی هغه داخلق ده دایمه ایساری کې سلو احکام چې په ملک کې د قصاص غستې شي چې امن راشي او په ملک کې د مال په صحیح سري قوانين تقسیميږي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل فضا شوی پتا سبان دی بدل آغستل پوجل شوکی دا خاص قصاص دیخوا فی القتل اگا عام بصورت مائدہ کی راضی چی انن نفس بالنفس والعین بالعین دا رست راضی دا خاص دا نفس خبر رکی او پا دیکی دا ظالمان و جاہلان و دا عرب و جاہلیت ناشنا طریقی وی چی شریف سڑے و مرشو ناغیوی وی مونگ با دلسو تنو نا قصاص اخلو ولی داوی زمونگ دا معزز خاندان دے تاسو بنگیان چنگڑیان یہ نو لستا نبا اچی دا جزان نا مرشو وی پیسی بول ورکو او زمونگ نبا سڑے و جنی ناشی نشی نو قرآن راگی و مساوات ثابت کدایات مطلب سدے مساوات دیتا با نگوری چنو رای موتی نسو معلوم کری خواه الحر بالحر ازاد سرے با قصاص کی گی پو بدلد ازاد کی والعبد بالعبد غلام پو بدلد غلام کی مرئی پو بدلد مرئی کی پو خوابو والعنسا بالعنسا زنانا پو بدلد زنانا کی یعنی بس قاتل با قصاص کی گی نو قاتل کا عرصو کو تو قاتل نشی بدلو لکھا مفسرین ذکر کی قرطبی چې دا قصاص اغستل دا پبلک کار نده چې زبا زان لا تدان ننا اغوی لا خلافا ان القصاص فی القتل لا یقیمه الا اولو الامر دا حدود او قصاص بل سوک نشی جاری کولے دا عمراو کار دے دا بادشاہان و بادشاہ وی خواہ قرطبی وی بیاوی اتفقا امت الفتوہ علانہو لا یجوزو لی احد ان یقتصا من احد دا ندی جائے دیوتن دا پارا چی دا بلنا قصاص واخلی دون السلطان هون دا بادشاہ کار دے ادا خلق چوئی کنا چی بدلی واغست خوا سورا وقت پس یا واغست شل کالا پس خو دبردست ویدی تا قصاص نوی اغم ظلم کلے و دم ظلم کن اغم قتل کلے و دم قتل کن دا وزمان استاکار ندے کنینو بیاو پا دی بانے امن راغلے و کنخا او پا دی امن نرازی نور بدم نزیاتی گی وی بدلی واغست دا چاویلیو دا دا امراو کار دیتا امور انتظامیوی خواه فمن عفی له من اخی شیعون اگا سو کوچ ما فیو کلیشو عادتا دا غیخپل رور مقتول نا دا قصاص چلکا دا غینا و سر قتل شکنا فاغیوی و خیارو چیرا مونگا بدل ناخلو مونگا سکار دی چی ایو مرشو اس بلور پسی مرکو بس مونگا روغا صلح کو قصاص و ماف کو امونگ لبا خون بہار آکے دو دو وینو قیمت یعنی دا خو اللہ مقرر کردے دو خان والا بسلو خان ورکی اور پو اشرپو والا با یا زر اشرپے یا لزر درہم ورکی دا دا ہر خلق خپل خپل د مال مناسب دا دعوته غستیش دا به رخصت بیان شي الله په هر خبره کې رخصت بیان کړي هغه څوک چې معافیو کړی شو دته دی قاتل تا من اخیه دا غرور مقتول خپلنا نا دا ضرورو چه قتل کو دخو آغا تا دشمن وی اللہ وی نا نا نا رونه سالو پل رونه مسلمانان ی اغیر آنز دی که روغا والا کی خوا روغا خوالا کی گی چه تو تاوه چه رونه دشمنی مکوه من اخیه شیعون فاتباهم بالمعروف فعليه خبر نشتا په د باندې تابعداري لازم ده خپې عزت سره اړیر ظالمان پکې چې وی یغي وی چې روغه کو نو دی وی ز روغه نه کوم اولی وی ز چانه یری کوم نه نو د چانه سو خود خدای نه نه یری کنه دا سينه وې ته چې روغه نه کوي خود خدای نه نه یری کنه چې هغه وی روغه او کا تن کې نفت باون تابیداری دیو کی بالمعروف خپ عزت سرا خپ درانه باندی جرگا دیو لبوزی اکنا وداونی لی بی احسان او ازادی کی اغا بی دیتو فی دیا دتا پا خطریقی سرا او بس چی روغا کی گی نوی مشران لدی ورکی چی دا غوط واخ لیخا کنی و سرا دا چانا قرص دی رو وار پوست چی خبر اخلاس شکن ذالک تخفیف من ربکم دا سانتیا دا پتا سبان دی در افستا سنا چی دی که ماف کلے چی اگو مافیو کلنو بس خلاص نخوا و رحمہ او دا دیر لوی رحمت تی چی وینے دا توب خلا روغو شوا آو پیسی دم رواست تی چی سروع دیو شوی نو بیا قتلو کو تسی ظالمانو دا روغی دا پاسا فمانه تدا بعد ذالک آغا چی زیاده او کچا پس ددی روغینا فلو عذابون علیم دد پار عذاب دی دردناک ترغیب ذکر کی ولکم فی القصاص حیاتون ایستاسو د پار پا دی بدلی آغستو که دیر لوی جون دی تا قرآن عجیبا بلاغت تی خوا قصاص یه ظرف کو او حیاتون یه پا کدن نکی خودو ظرف ستوی لوخه لوخه کی خلق صدی کنا نو قصاص یا ظرف کو حیات یا بگی کی خود او قصاص خو قتل لے نو قتل کی حیات وی دادا اللہ رب العزت تاس دا عقل نبار خبری خواه انسان ذہن و تنرسی چه با قصاص کسنگا جون دے قصاص کی حسلے قتل شی اللہ وینا تبوینی کنا خواه تیو تن قصاص کا چی بیا سوک مرگو کی ندی که جون ندی قصاص کے خدای سمرلوی جون نیخی دی ظرف و مظروف یک رخا یا اولی الالباب اے قل مندو لعلکم تتقون یقیناً چی بچ بشید قتل و قتالنا دا یو مسلو سلور احکامو کی یو حکم دا قصاص ذکر شو دویم ذکر کی وصیتو چه مال په صحیح طریقه مال او دا غی مال تقسیم کله کیږي چې وسړی مړ شي مال پاتې شي نو دا غی وخت دی کنه ها الله یې سن چې لکه دا مارغانو په حملې کوي او تختوي دا سم کوي هغه به وصیت کوي تاسو په عمل کوي هغه به وی چې زما په مال کې زما درې مبرخه ده زموږ درې مبرخه ده په مال کې کله وګ کړیو دا درې مبرخه په ما باندې قرضونه دي دا ورکه زو بیا په قبر کې تانګې ما سوګندونه کړی دي کفاره مې نه دي ورکړي نو دا وی کفاره ورکه زو بیا نیولې په کنه ما نظر کړیو ما نخت می کړی چې زبا دا کومه دا کومه او می نکړو نو زما په دې مال کې زما نظرانی شکرانی پوره کړي دا وایي دا وایي ځکه کوي چې کو نکې نو بس په دې باندې بیا نیولې نو اصل وصیت دا ده ښا هاو ک بیا دې نه پاتې شینو جمعات لې ورکه مدرسې لې ورکه عجزانو غریبانو لې ورکه دا وصیت ښا هغه وصیت نه چې چیز زما د پلانیزی پا که دمرا شوا زما دا پلانیزی دمرا شوا اخو اللہ مقرر کری دی طولو لے برخی کری دی پا که مورا پلار لا زامنو لا لونو لا عرصی کری دی کنا دقا وسیعت نشتا اخو منسوخ شوی دی پا حدیث سرا کتبا علیکم فرسیوی دی پتا سبان دی زا حضر آحدکم الموتو کل چراشی او تان ستاستا علامی دا مرگو ان ترک خیرن پا دی شرط باندی که پریخی وی مال چی مال نینو بیا خوار سخلاس دی کنا سپی فرس چوی دی الوسیتو دا نائی بی فائل لی کتبا دا پارا وسیت پی فرس چوی دی للوالدین مور اپلار تاول اقربین اخپلوانو تابل معروف دا شریعت طریقیم چوی زمان دا عمال پا صحیح طریقہ تقسیم که دیکھے گوارے خلاف سنت کارونو نکے چو سوک بوئی درے ما خاما بوئلے کون غوارا ولے دا قلبی غویرا ولے نا نا نا ولی دا بیا سوک ورکی دا بیا غم آشومان یتیمانان دا غین لنگا غابوتلا وغی جزانی دق قصو وچا خلا پریخو لکیتنا گانکلا د چاچا سره په خاين دوانو کنه داغه نو پیسې راوست علي کې به غاڼا کړه هغه ما شومان لو بیا د جوار وګه نو يا خدای توبه دا ظلمونه شوې دي ښا د دې مشرانو د دې لپاره مړ نیو کنه ښا پر دې خیرات نه ناغي له سامان نو چاولې او دارول ما خامونه به وکړو بیا به خبر نه غستو نن دا خو معروف نه دي دا کارونه کې ګوري چا بوي خبر بوله په خو بزرګونو پیسې او پیلې کی داسله دا باندې کوي کنا بلکې دا وصیت وکي چې ورما باندې خلاف سنت کارونه کې ګوري ما باندې څنګه وای ما باندې ال وصیت دا معنا نو چې مور او پلار د پاره وصیت او د اقربینو د پاره وصیت نه د پاره پکې نشته هغه ته وصیت کوي چې زما د عمل په دې طریقه باندې تقسیم کړي چې ظلم پکې ونشي حقداران محروم نشي حقا علی المتقین دا لازم دی په متقینو وصیت وکاو هدیو ته چا پیر نه استو چې هغه وصیت وکاو حضیرہ پاسی دو ناغی یو سوی لیو دی بل سووی حلکہ سیووی بس ویوی وی چی بس پلے خواہ کوئے پلے خواہی تا گو رہے او دا دستاسو مال لے دا داسی او غو بل سوی لی فمن بدل و اچاج بدل کو وسیت دو بعدما سمیعو پس داغی چوری دلیو فینما اسمو نبیشکا گناہ دا دی بدلولو ہو زمیر دا بدلہو مصدر تراجی دی چی چا بدل کرے کنا گناہ دا دی بدلولو پاگا چا دی بدلونہو چی دا وسیعت بدلی یا غویلی چی ما پسی یو زر روپے خرج کے حلکا سیوی ویوی چی ما پسی یو سل روپے خرج کے د زرو نه اصل کړي یبدلونه ان الله سميع عليم بشک الله اوریدن کړي په دې پارس باندې دا خو بیا ورو اجت نشته چې دې بدلی کنا وینا که اوسړې مل کېدو هغه اجت نه پويدو نو خبر کنا لا يعقلون شيء ولا يهتدون کې په هیڅ نه پويدو نو یو خيار سره راغې د دین نه خبرو اغه سره کیناستو چرته لری رشتہ داری یو او کیناستو او ته طریقو خواجه اول خوصیت تاجت نشتا زامن دی دی لونه دی دی کنا ناغي ولې محرومه کې خو بیام دو ته یو کو توصیت کیناستا پدریو برخه کې حق ده او دا وصیت باندې کې چې زما د دې سي دمرش وا دمرش وا غلا مقرر کړی ستا تاجت نشتا پدې خپو کو نو چې بابا زامن رااله ناغي شور او بدره دې شور وکړي چې دې چاره واستې ده ته چا ویلو چې راشه دې زمون پلار له مخک نه راتو دې وخت کې راغې ملاوی نه هغه خکار وکړو هغه ته بد موای هغه ته طریقه خو اصلاح وکړه همن خافا سوک چری دو او پوی دو می موسن د دې وصیت کوونکی په حق کې چمریم او وصیت کوي خو جنفن غلطی بو کی پوی گینا نو ده جهل دو جنا بغلطیو کی حق با اغا چالور کی جدا اغا حق نده او اسمن ایاب گناو کی قصدن فاصلح بینام ده دیمین کی اصلاح اکلا فلا اسم علی پدباندیس گناہ نشتا ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخشش کون کده مهربان دا خصله د تسله بدوای هغه په اخر کې راغی او هغه څه کې کلمه به وتاوم خولي چې بابا دی وخت کې دا کلمه وای چې لا اله الا الله زامن کوم زه یا وسوک یو زه سوک وسې کوټی ګاټ کې سوک هغه د پلار نه څه خبر دی نو ګور دی داس سره بدنامي یو رټنه وتا کوي هغه حکار وکړه دا دویم حکمو چې د مال تقسیم په صحیح طریقه باندې کیږي نو ملک کې با من راضي واخر دعوانا.